महाभारत भीष्म पर्व षोडशोध्याय दुर्योधन की सेना का वर्णन। संजय उवाच ततो रजन्यां जुष्टायां शब्द समभवन महान क्रोशतां भूमिपालानां युज्यतां युज्यतामिति। संजय कहते हैं राजन, तदनंतर रात्रि के अंत में सवेरा होते ही रथ जो तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, इस प्रकार जोर जोर से बोलने वाले राजाओं का महान कोलाहल सब ओर छा गया। शंखधुंद विघोषेश्च सिंहनादैश्च भारत हय हे शीतनादैश्च रथनेमीश्वरैश्च तथा गजानां बृहतां चैव योधानां चापि गर्जतां खेलिता स्फोटितोत्कृष्टैः तुमलं सर्वतो भवत। भरत नंदन, शंख और दुंदुभियों की ध्वनि, वीरों के सिंहनाद, घोड़ों की शिनहनाहट, रथ के पहियों की घरघराहट, हाथियों की गर्जना तथा गरजते हुए योद्धाओं के सिंहनाद करने, ताल ठोकने और जोर जोर से बोलने आदि की तुमुल ध्वनि सब ओर व्याप्त हो गई। उदतिष्ठन् महाराज सर्वं युक्तमशेषतः सूर्योदये महत्सैन्यं कुरुपाण्डवसेनयोः। महाराज, सूर्योदय होते होते कौरवों और पांडवों की वह सारी विशाल सेना संपूर्ण रूप से युद्ध के लिए तैयार हो उठी। राजेन्द्र तो पुत्राणां पांडवानां तथैव च दुत्प्रदेश्याणि शास्त्राणि सशस्त्र कवचानि च। राजेन्द्र, आपके पुत्रों तथा पांडवों के दुर्दम्य अस्त्र शस्त्र तथा कवच चमक उठे। ततः प्रकाशे सैन्यानि समदृश्यन्त भारत त्वदीयानां परेषां च शस्त्रवन्ति महान्ति च। भारत, तब सूर्योदय के प्रकाश में आपके और शत्रुओं की सारी सेनाएं शस्त्रों से सुसज्जित तथा अत्यंत विशाल दिखाई देने लगी। तत्र नागारथाश्चैव जाम्बूनद परिष्कृता विभ्राजमाना दृश्यन्ते मेघा इव सविद्युतः। जाम्बूनद नामक सुवर्ण से विभूषित आपके हाथी और रथ बिजलियों सहित मेघों की घटा के समान प्रकाशमान दिखाई देते थे। रथानि कान्य दृश्यन्त नगराणि वभूरिशः अतीव सुशोभे तत्र पिताते पूर्णचंद्रवत। बहुसंख्यक रथों की सेनाएं नगरों के समान दृष्ट गोचर हो रही थी। उनके बीच आपके ताऊ भीष्मजी पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे थे। धनुर्भिरिष्ट भी खड्गै गदा भी शक्ति तो मरै योधा प्रहरणै शुभ्रै तेष्वनीके स्वस्थिता। आपकी सेना के सैनिक धनुष, खड्ग, रिष्टि, गदा, शक्ति और तोमर आदि चमकीले अस्त्र शस्त्र लेकर उन सेनाओं में खड़े थे। गदा पदाता रथिनस्तुरगाश्च दिशां विशां पते व्यतिष्ठन् वागुराकाराः सततोथ सहस्रशः। प्रजानाथ, हाथी, घोड़े, पैदल और रथी शत्रुओं को बांधने के लिए जाल से बनकर एक एक जगह सैकड़ों और हजारों की संख्या में खड़े थे। ध्वजा बहुविधाकारा व्यदृश्यन्त समुत्थिता त्वेषां चैव परेषां च द्युतिमन्त सहस्रशः। अपने और शत्रुओं के अनेक प्रकार के ऊंचे ऊंचे चमकीले ध्वज हजारों की संख्या में दृष्टिगोचर हो रहे थे। काञ्चनामणिचित्राङ्गा ज्वलन्त इव पावका अर्चिस्मन्तो व्यरोचन्त गजारोहा सहस्रशः। स्वर्ण में आभूषण पहने मणियों के अलंकारों से विचित्र अंगों वाले सहस्रों हाथी सवार सैनिक अपनी प्रभा से शिखाओं सहित प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। महेंद्र केतव शुभ्रा महेंद्र सनरेश सन्नद्धास्ते प्रवीराश्च तदसुरयुद्ध कांक्षिणः। जैसे इंद्र भवन में देवराज इंद्र के चमकीले ध्वज फहराते रहते हैं, उसी प्रकार कौरव पांडव सेना के ध्वज भी फहरा रहे थे। दोनों सेनाओं के प्रमुख वीर युद्ध की अभिलाषा रखकर कवच आदि से सुसज्जित दिखाई दे रहे थे। उद्यतैरायुधैश्चित्रां तलबद्धा कलापिनः वृषभाक्षा मनुष्येन्द्राश्च चमुं खगगता विपुः। उनके हथियार उठे हुए थे, वे हाथ में दस्ताने और पीठ पर तरकस बांधे सेना के मुहाने पर खड़े हुए भूपाल गण अद्भुत शोभा पा रहे थे। उनकी आंखें बैलों की आंखों के समान बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी। शकुनि सौबल शल्य सैंधवोथ जयद्रथ विंदौ कैकेयाः काम्बोजस्य सुदक्षिणः श्रुतायुधश्च कालिंगो जयसेनस्य पार्थिवः बृहद बलस्य कौशल्य कृतवर्मा च सात्वतः दशैते पुरुष व्याघ्रा शूरा परिघबाहव अक्षौहिणी नाम पतियो यज्वानो भूरि दक्षिणा। सुबल पुत्र शकुनी शल्य सिंधु नरेश जयद्रथ विंद अनुविंद के राजकुमार काम्बोजराज सुदक्षिण कलिंगराज श्रुतायुध राजा जयसेन कौशल नरेश बृहद्बल तथा भोजवंशी कृतवर्मा ये 10 पुरुष सिंह सूरवीर क्षत्रिय एक एक अक्षौणी सेना के अधिनायक थे। इनकी भुजाएं परिघों के समान मोटी दिखाई देती थी। इन सब ने बड़े बड़े यज्ञ किए थे और उनमें प्रचुर दक्षिणाएं दी थी। एते चान्ये च बहवो दुर्योधन वशानुगाः राजानो राजपुत्राश्च नीतिमन्तो महारथाः सन्नद्धा समदृश्यन्त स्वेष्वनीके स्वस्थिताः। ये तथा और भी बहुत से नीतिज्ञ महारथी राजा और राजकुमार दुर्योधन के वश में रहकर कवच आदि से सुसज्जित हो अपने अपने सेनाओं में खड़े दिखाई देते थे। बद्ध कृष्णा जिना सर्वे बलिनो युद्धशालिनः हृष्टा दुर्यो योधनस्यार्थे ब्रह्मलोकाय दीक्षिता समर्था दशवाहिन्य परिगृह्य व्यवस्थिता। इन सब ने काले वृक्षर्म बांध रखे थे, सभी बलवान और युद्ध भूमि में सुशोभित होने वाले थे और सबने दुर्योधन के हित के लिए बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ब्रह्मलोक की दीक्षा ली थी। ये सामर्थ्यशाली 10 वीर अपने सेनापतित्व में 10 सेनाओं को लेकर युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। एकादशे धार्तराष्ट्र कौरवाणाम महाचमुः अग्रतः सर्वसैन्यानाम यत्र शांत नवोग्रणी। 11वीं विशाल वाहिनी दुर्योधन की थी जिनमें अधिकांश कौरव योद्धा थे। यह कौरव सेना अन्य सब सेनाओं के आगे खड़ी थी। इसके अधिनायक थे शांतनु नंदन भीष्म श्वेतोष्णेशम तेतहयम श्वेतवर्माणमच्युतम अपश्याम महाराज भीष्म चंद्रमिवोदितम। उनके सिर पर सफेद पगड़ी शोभा पाती थी, उनके घोड़े भी सफेद ही थे। उन्होंने अपने अंगों में श्वेत कवच बांध रखा था। महाराज मर्यादा से कभी पीछे ना हटने वाले उन भीष्म जी को मैंने अपनी श्वेत कांति के कारण नवोदित चंद्रमा के समान सुशोभित देखा। हे मताल ध्वजम भीष्मम राजते स्पंदने स्थितम श्वेताभ्र युवतक्षणांशुम ददृशो कुरुपां डवाः सिंधयाच महेश्वाथ धृष्टुम न पुरोगमाः। भीष्म जी चांदी के बने हुए सुंदर रथ पर विराजमान थे। उनकी ताल चिन्हित स्वर्णमयी ध्वजा आकाश में फहरा रही थी। उस समय कौरवों पांडवों तथा धृष्टुम्न आदि महाधनुर्धर संजय वंशियों ने उन्हें सफेद बादलों में छिपे हुए सूर्यदेव के समान देखा। जिम्बमाणम महासिंहम दृष्ट्वा क्षुद्र मृगा यथा धृष्टद्युम्न मुखा सर्वे समुद्विजिरे मुहुः। धृष्टद्युम्न आदि संजय वंशी उन्हें देखकर बारंबार उद्विग्न हो उठते थे, ठीक उसी तरह जैसे मुंह बाए हुए विशाल सिंह को देखकर क्षुद्र मृग भय से व्याकुल हो उठते हैं। एकादशैता श्रीजुष्टाम वाहिन्यस्तव पार्थिव पांडवानां तथा सप्त महापुरुष पालिता। भोपाल, आपकी ये 11 अक्षौणी सेनाएं तथा पांडवों की 7 अक्षौणी सेनाएं वीर पुरुषों से सुरक्षित हो उत्तम शोभा से संपन्न दिखाई देती थी। उन्मत्तम अकरावर्तौ महाग्राह समाकुलौ युगान्ते समवेतौ द्वौ दृश्येते सागराविव। वे दोनों सेनाएं प्रलय काल में एक दूसरे से मिलने वाले उन दो समुद्रों के समान दृष्टिगोचर हो रही थी, जिनमें मतवाले मगर और भौरे होती हैं तथा जिनमें बड़े बड़े ग्राह सब ओर फैले रहते हैं। नैव नत्रानस्तादृशो राजन् दृष्टपूर्वोच श्रुतः अनेकानां समेतानां कौरवाणां तथाविदः। राजन, कौरवों के इतनी बड़ी सेना का वैसा संगठन मैंने पहले कभी न तो देखा था और न सुना ही था। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता पर्वणि सैन्य वर्णने 16वां अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद्भगवद्गीता पर्व में सैन्य वर्णन विषयक 16वां अध्याय पूरा हुआ।